Lähiradio. Underground huminaa ja no ei muuta kuin musiikkia. Laitetaan tuota alkuun Nathaniel Meyer, Why Don't You Give It To Me. Joo, täällä on koneet vähän sekoilu, mutta musiikkia ja mä selvittelen sillä väliin. Gave it to him. Why don't you give it to me? You gave him love yesterday. Why don't you give it to me? You made him a happy man. Give it to me. Gotta say it again. You gave it to me. you give it to me? Would you help me out right here? Oh! Siinä oli Restart-kappaleella Wake Up. Eli herätkää. Herätkää, on aika ottaa unilääke. Se oli se vanha läppä jostain. Kauan sitten jollekin mummolle heitetty. Mutta viis me mummoista, me laitetaan lisää musiikkia. Ja tuota, tämmönen kuin Rocket from the Crypt. Ja on a Rope on biisi. No niin. No niin, ei muuta kuin rakettia kehiin. Love in. So we ride our world, got man. Näin tunnelmoi Patsy Cline. Erittäin hienoa tunnelmointia. Just Out of Reach oli kappaleen nimi. No niin, hieno kuulosta. Pysytään tuollaisessa vanhassa, kunnon vanhassa musiikissa, jota soitetaan ihan soittimilla eikä millään tuollaisella. Joo. No, mutta, no mitäs meinasit? Spencer Davis Groupia. Jaha. Vuodelta 1965 levyltä Beat with Soul ja kappale, 12 kappale kyseiseltä levyltä I'm Blue ja suluissa Gong Gong Song. Aika kiva. Kuulosti ihan kiinalaiselle. Gong Gong Song. Kyllä. Hieman huolestuttavalta, jos muuttuu siniseksi. No niinpä, mutta kiinalaista siis, ei kun Spencer Davis Groupia. I'm blue, be do be do. I'm blue, be do be do. I'm blue, I'm blue, be do be do be do. I dropped a penny in the well. Teller told me my love for you was true. I hope he was wrong, 'cause you ain't gone too long from home. standing by the door. He fell in love with an Indian maiden over in the antique store. Kalijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. He always wore his son to feathers and he held a tomahawk. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Kalijah, too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Poor old Kalijah. Indian, he never went nowhere. His heart was set on the Indian maiden with the coal black hair. Kalijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought that Indian maid and took her oh so far away, but oh, Kalijah stayed. Kalijah just stands there lonely as can be, and wishes he was still an old pine tree. Semmonen. Niin oli, joo. Kyllä. Jihaa. Niinpä, Howdy Ho. Joo, joo, ja Lasso Johnny Peilu. Johnny Russell ja Cav Liga oli kappaleen nimi. No niin. Joo. Ja pistetään nyt toinenkin, Spencer Davis Group tähän. Aha. Juu, mä otin kaksi, kun on se kuitenkin aika helvetisti tehnyt levyjä. Sitten vielä muuttunut vuosien varrella tuo ilmaisu. Ja tää on myöhempää, jostain varmaan 70-luvulta, ei ole tarkkaa, koska tää on uusinta julkaisu 2004 vuodelta, niin ei ihan tarkkaa tietoa, milloin tämä on tehty, mutta Time Seller on levyn nimi, Aika Selleri siis. Aika Selleri, joo. Kyllä, kyllä. Ja niin, Stop Me, I'm Falling on biisi, mutta mehän ei tiputa mihkään, ellei sitten taajuudet jotenkin lähde alta, mutta kuunnellaan. Ei lasketa sen varmaan. Ei lasketa, ei. Walk along the street, you feel so good. You got your mind on, got your suit on. Everybody looks at you, they think you must be someone. You ain't no one. Try to stop yourself from falling from where you've got to. Funny how familiar everybody seems to find you. They don't mind you. Little ladies laugh, they smile at every move you make, they love you. They think they know you, you ain't no one. Try to stop yourself from falling from where you've got to. One day you'll step down, let somebody else wear your I'm trying to be. vanity idea, miles outside and above your head, looking into it for a reflection of your own face. You sit in your room filled with yourself, taunted by the laughter of quicksilver thoughts, sometimes behind and sometimes in front of you, surrounded by bookend buildings full of tottering people, and you rise and wander restlessly through something that wasn't quite the same as when you were born, but the same word is used. And in the distance, I can see an old, old friend. Sen nopea loppu ja lyhyt tauko. Joo, se oli Scarecrow. Kyllä varsinainen variksen peläti. Ekalta tai tokalta, nyt en muista. Nonni. Pitkä soitoltaan avausraita, Go to Hell. Juu. Kelläs mulla oli muuten? No aika moni. Monella on. Joo, totta. Niin, voisi kuvitella. Että Muistaakseni Megadethkin oli myös, mutta. nyt laitetaan tuota 70-luvun alun fosforihappoa, tai 60-luvun ja 70-luvun taitteen, eli P2O5 on yhtyeen nimi ja samannimiseltä levyltään bonustrackki nimeltään I Gotta Go Over Me. No niin. Näin. astuu vallan alle, vääntyä katkea. Ei ahmi oikeutta nälkäinen sua, vaatii tasa-arvoa. Ei pelko pelkää, se tuomitsee ja tekee ihanteet. Heikous valtaa janoa, kuka voisi lohduttaa? Vain rakkaus voi sen janon sammuttaa. Totuus kohtaa totuudensa, voittaa ja lämpimä sydämen. Kylmä sydän, ruumis vapiseva, kun katumus harjoitukseen. Totuus kohtaa totuudensa, voittaa ja lämpimä sydämen. Kylmä sydän, ruumis vapiseva, kun katumus harjoitukseen. Totuus astuu vallan alle, vääntyy ja katkeaa. Kuka tietää värit oikeuden, kuka tuntee totuuden. Se on maassa, taivaassa, iloa, tuskaa jakamassa. Pisara oikeuden, totuuden, rakkauden on istutettu sydämiin. Mutta miksei se virpaa sydämistä aivoihin? Totuus kohtaa totuudensa, voittaa ja lämpimä sydämen. Kylmä sydän, ruumis vapiseva, kun katumus. Ruumis vapisee vaan, kun katumus harjoittaa. Machine. Hassisen kone. Kyllä, hieno kappale oli. Kappaleella nimeltään Totuus. Kyllä, Totuus ei pala tulessakaan ja tuota levyä me ei lähdetäisi kokeilemaan sillä. Kuitenkaan. Ei. On sitä kiva mieluummin soitella, kun pistää nuotio. Mutta tuossa kun nyt tuli Hassisen konetta, niin siirrytään ajassa eteenpäin ja pidetään sama solisti, mutta bändi vaihtui. Selvä. Kyllä, kyllä. Eli Ismo Alanko tässä esiintyy ja mikä se orkesteri oli? Ismo Alanko Säätiö. Kyllä. Ja kappaleella on Paratiisin puu vuodelta siis 2002 levyltä Hallan vaara. No hetkone. Hetkone. 20 vuotta, toi oli 82 toi. Nonni. Harsanateras. Joo, 20 vuotta. No, on se vähän muuttunut toi meininki ehkäpä. Tehdään vertailu ja kuunnellaan. Paratiisin puu, takapihallani surullinen puu. Vanha kaunis puu, kuittu silmissäni, kaikki unohtuu. Paratiisin puu, taipuu kuuntelemaan kadun humina. Nauru vaeltaa lahon aidan takaa kohti uhriaan. Paratiisin puu huojuu tuulessansa, kaikki onnistuu. Ja muu tulen turvautuu, lämpö täyttää. Kaikki onnistuu, kun maan siinä. Negative Approach. Ekalta EP:ltään Process of Elimination vuodelta 1981. No ja niin. Can't Tell No One oli kappaleen nimi. No niin, ei voi kellekään kertoa biisin nimeäkään. Niin, tuli se nyt kerrottua. No niin, voi hitto. Mut mitäs sitten seuraavaksi? Kuunnellaan lisää Negative Approachia. Tällä kertaa he tulkitsevat kyllä Stoogesin kappaleen I Got Right. Oh, right. Paradise Clubilla. Ja ketkone heinäkuussa 84 on livenä nauhoitettu tämä. Vetäs. Oh right. Ja se kuulostaa tältä. Ootas muuten. Ehkä se on parempi nostaa vielä toi liuku, niin me kuulemme. Kuulee. Paljon kyllä. Paremmin. Totta. I got a right. Ja sehän oli Porcupine Tree, Signify-levyltään kappale Neural Rust. Kyllä, neuraalista ruostetta. Ja ruostessahan tässä ollaankin. Joo, toi oli vuoden niin. 2009. Jarmo tuo meille kahvia. Niin, tai joku. Kahvit on loppu. Ollaan ihan kyllä hyytyneitä. Näin on. Joo. Kahvivajeen paikkaamiseksi mikäs biisi, jotain jatsia. Lähdemme jazz-musiikin pariin ja siitä vastaa Grant Green. No niin. Biisillä Alone Together. Oh. Thank you. sen oot se hyö. Se oli Agnes Strange, kyllä sen niminen bändi. Joo, kyllä, erittäin outo Agnes, jostain Briteistä, 70, mitäs tossa nyt pitää luntata oikein, no kuitenkin 70-luvun puolen välin meiningeissä, ja mikähän se levy oli, piti just luntata tuossa taas kaiken näköistä. Kyllä pitäisi opetella hei ulkoa. Joo, liikaa opeteltava. Juu, aivan, säkin opettelet kaiken. Strange Flower oli levy ja Failure biisi. Joo, 75 tai jotain sellaista oli Kyllä, selkeä 70-luvun soundit oli. Kyllä, hyvä biisi. Kata, luurit putoaa päästä. No niin, liian pieni pää tai jotain. Mutta mitäs me seuraavaksi laitetaan? Ja no kotiläksyistä. Kotiläksyistä puheen ollen. Laita se KRS-One. Niin, niin, sehän se piti ollakin. Ja joo, kotiläksyt jäi tekemättä, joten KRS-One. That's what you say when you see a devil down. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive or things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. So here I go, kicking science in 95. I'll be illin'. Parental discretion is advised still. Don't call me nigga, this MC Goose is. Call me God, cause that's what the black man is. Roaming through the forest as the hardest lyrical artist. Woman, you are not a bitch, you're a goddess. Let it be known, you can lean on KRS-One. Like a wall, cause I'm hard, I represent God. Whack MCs have one style, gun bump. But when you say, let's buck for revolution, hey, shut the fuck up, can't get with it. Down to start a riot in a minute. You hear so many, boo, boo, boo. You think I'm ripped, while other MCs are talking about up with hope, down with dope. I'll have a devil in my infrared scope. Boy, that's for calling my father a boy, yeah. Clack, clack, clack. That's for putting scars on my mother's back. Boo! That's for calling my sister a hoe. And for you, fuck, fuck, fuck. Cause I don't give a motherfuck. Remember the whip, remember the chair, remember the rope. And you black people still thinking about voting. Every president we ever had lied. You know I'm kinda glad Nixon died. Oh, yeah. That's what you say when you see a devil dead. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive or things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. This is not the first time I came to the planet. But every time I come, only a few could understand it. I came as ISIS, my words they tried to ban. I came as Moses, they couldn't follow my commandments. I came as Solomon, to a people that was lost. I came as Jesus, but they nailed me to a cross. I came as Harriet Tubman, I put the truth to Sojourner. Other times, I had to come as Nat Turner. They tried to burn me, lynch me, and starve me. So I had to come back as Marcus Garvey. Bob Marley, they tried to harm me. I used to be Malcolm X. Now I'm on the planet as the one called KRS. Kicking the metaphysical, spiritual. Trying to like get with you, showing you, you were invincible. The Black Panther is the black answer for real. In my spiritual form, I turn into Bobby Seale. On the wheels of steel, my spirit flies away and enters into Kwame Ture. Oh, yeah. That's what you say when you see a devil dead. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive or things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. Streets, there is no EQ, no dee-doo-dee-doo-dee-doo. So I grab the air and speak through the code. The devil cannot see through as I unload into another cerebellum. Then I can tell him, because my vibes go through denim and leather. Whatever, however, I'm still rocking. We used to pick cotton, now we pick up cotton when we shopping. Have you forgotten why we building in a cipher? You hear me, kid? Government is building in a pyramid. The son of God is brighter than the son of man. The spirit is, check your dollar bill, G, there it is. We got no time for fancy mathematics. Your mental frequency frequently picking up static, making you a naked body addict. And it's democratic, they press auto, and you kill it with an automatic. Oh, yeah. That's what you say when you see a devil dead. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive or things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. We'll be right back. gimme that, gimme this, gimme that. Bitch, step back and stop trying to jack. But Mr. dope man, can I get a hit? No ho, but you could get my duck sick. But let me finish my story as I was saying. I told you little Lopes ain't playing. Gotta roll with the punches, can't help but travel in bunches. Now ain't that something? Just in case a few niggas trying to trip. Bone out, put on my ski mask and come back blasted. Cause niggas my height don't fight. My name is Eazy-E, you motherfucking right. They must have thought I was a buster. You wearing your bulletproof vest, so what's next? I got my nine filled up with Teflon. And don't let me hit the wet bar. So what you wanna do? The red, white, and blue. I got something for you too. Cause it's gonna be on when I'm kicking down doors. So say hello to my new fofo. Down for all I care, cause t-shirts and khakis is all I wear. I'm from the city where they show no pity for a punk ass narc in the park. Blow his brains out, stuff him in the bushes. Take his cat and leave his ass for the rats. And let me hit that Cisco. I got a 187 on my pistol. Wanted by the LAPDK for putting in work out my tray. Because the president never sick. One damn dot to my residence. I'm going crazy like 1980. I need my ends, fuck you, pay me. Or I have to get the strap. My nutty OG buddy, Big Black. I'll make you shit in your pants and shake like jello. So tell her my homie said hello. You can't check the checkup. But when you wanna try, let me know I got the stretcher on standby. Starving for a nigga like you. That thinks his heart is much bigger than a trigger. So I can show you how I put in work. The ruthless network drive-by expert. Straight out of Compton, kicking up dust. The place where guns don't get a chance to rust. I warned him and he still approached me. Now I got two more golf hats for my trophy. I got a brand new trend that's killing men. Who is that? That's my little friend. Näin. Aina yhtä lystikäs. Eazy-E. Ja Eternal E-levyltään. Jii. Jii, mutta etu haa. Se oli Niggas My Hate Don't Fight. Jees, jees. Kyllä. Ja muuta se KRS-Vanin biisi oli. Oh yeah. Mikä tuli selväksi siinä. Kyllä, moneen otteeseen. Tuli ihan Raymond Ebanks mieleen tosta. Mulle kyllä ei onneksi. No niin, sä et joskus aikana joutunut. Telkkarissa tuli joku, mä en muista mikä musaohjelma, mutta Reiska sitä juonsi. Se oli aina kun biisi loppui, se oli oh yeah. Ja sitten alkoi selittää right. Jotain. Se tuli niin monta kertaa se ohjelma aikaisen. Oh yeah. Siitä olisi voinut tehdä biisi. Ei, mutta noin ihan teki jo. Perkele. No niin. No niin, sitten. Cool Shakesin vuoro. Selma. Ja kappaleen nimi on The Frame. Frame. Kyllä, kehyksistä puhutaan. No niin, Rillees on kehykset. Te tarvitsee niistä. Picture I'm holding in my hand. It was taken 50 years ago for it. We're standing posing close. B-boys those days chose to wear eyes closed when they can't beat us. We got our Adidas. What's the matter? You wanna battle? When this crew makes us move, you run like they're scared. Got us spinning, used to chill till it was time for his win. But we couldn't sit down or stand still. Couldn't practice enough. Enthusiasm took over some new stuff to learn. A razor trick, a new way to turn. Guys started to special. specialize to move their own size. Being far full of b-boy style info. Name a dude and he knew exactly who or which crew wrote it. We asked if you got it, did you know it? Just a minute. Here it is, and then he showed it. You can feel it. Started the rhyme kicking. House full of rhymes, me and Jay wanted to written. Spinner got the job on a wheel, so still he said, this is kinda groovy. I said, I know how you feel. First real gig, unique trick to pull off. Tape was twisted, so background almost missed it. But finally it came through, so we became from what to who. I guess that's what the man about pain do. Used to be a stick cup of getting up, still wonder what was up with that. I guess a part of an act back at the boot camp. Breakdance took over, no Wu-Tang Clan. But the wax of my man peel off. And then we bought 20 mark mics, so the sound that came through speakers was yikes. Began from making words to creating lyrics. After 15 years, it's clear I'm not finished. I used to wonder, what am I gonna do on MC? Give me a break, let's get back to reality. You can feel it. Frame on the wall. olipa hilpeä tunnelma. Kyllä, kyllä. Se oli The Electronic System suluissa Dan Laxman ja biisi oli Coconut vuodelta 1972. Niin. No niin, ensin oli kookospähkinöitä ja sitten tuli popcorni. Joo, näin on, näin on. Jospa näin se kehitys kulkee. Hedelmällistä musiikkia tai no kyllä pähkinä on pähkinä eikä hedelmä ja popcornikin on siemen. No mutta siis siemenellistä, siemennettyä musiikkia. No joo, musiikkia. Anyway, mikä on seuraava musiikki? Ei mitään siemeniä nyt, saatana viekö. Joo. Kauhean pärinä. Niin tuli mullekin. Mistä? Punch and Words kappaleellaan Da Chipper. Aha. Kosketushäiriö. Joo, joo, jostain maakierto joku. No joo, niin. Pistetään musa soimaan. Niin. Mikä se olikaan? No nyt hävisi toinen puoli. Punch and Words kappaleellaan Da Chipper. Time and just film it. Feel my surface. Why you kick rhymes is worthless. Rap verses burn niggas like black churches. Assholes that sound off at live shows. Techniques weak while I'm on beat like 5-0. Peep the rhyme flow for all those that play me close. The double dose biting my style. You can't strip dope, can't cope. I see this bullshit happen. Niggas be getting deals cause they boy went platinum. I backslap them. Destroy all karma. Niggas be kicking around about shit they don't got. Now what you had in store for us was looted. Your music makes me sick, so I stay in bed and drink a lot of fluids. Hospitals for my stroke of genius. Don't care where you come from, China or Venus. Vagina or penis, portfolio 4.0. Scorpio, had sex with the friends of my mom that saw me grow. The pencil's lead, so you never caught up. You artificial, I need a teaspoon of sugar and 2 cups of water. And when you get the light, you blow it. Cause a lot of y'all so confident that when you whack, you don't even know it. Bogus poets in the cypher when your rhyme is through. And some whack rapper rhyme right behind you. Messing up the whole cypher for the whole damn crew. Don't you feel the way that I do? True. Don't you hate it in the cypher and your rhyme is through? It's a whack rapper rhyme right behind you. Messing up the whole cypher for the whole damn crew. Don't you feel the way that I do? True. Come on. Let me set it. Fashion MCs, I leave naked. They get disrespected and burned on record. I rip mics. Freaky like 2 dykes. I kick rhymes, stay online like websites. The ordeal, I'm nice with rhyme skills. And rock on beats that pump like high heels. I rip off those that can't get their shit off. Jam like a tech that don't spit off. I dead all MCs, weak ones that try to tempt me. I bust off rhymes until I'm empty. I'm ill. Literate, you illiterate. Read what you sold and knitted it. In your imagination's figments, consider this. All sides of words aren't shown. Force a rapper to read between the lines like barcodes. You aren't known worldwide, hardly. You that same MC that wore the name tag to the party. We fly, prepare for departure. I'm raw, I frighten MCs like I have multiple sex partners. We rock you, rest in peace, and tuck you in. That verse was the worst. When you get some breath control, then we'll punch you in. Don't you hate it in the cypher when your rhyme is through? And some whack rapper rhyme right behind you. Messing up the whole cypher for the whole damn crew. Don't you feel the way that I do? True. Don't you hate it in the cypher and your rhyme is through? And some whack rapper rhyme right behind you. Messing up the whole cypher for the whole damn crew. Don't you feel the way that I do? True. Don't you hate it in the cypher when your rhyme is through? And some whack rapper rhyme right behind you. Messing up the whole cypher for the whole damn crew. Don't you feel the way that I do? True. Don't you hate it in the cypher and your rhyme is through? And some whack rapper rhyme right behind you. Messing up the whole cypher for the whole damn crew. Don't you feel the way that I do? Take 4 words. Fuck that. KG. Kirk to the gap. What up? We back. Yep, those them live. Cats, Punchline and Words, Worth. At the Lyricist Lounge. Better known as Punchline. It don't get no better than this, y'all. Y'all better appreciate this. We'll be right back. you back somehow. Your nightmare coming true. Sellainen rauhallinen kappale yhtyeeltä nimeltä Megadeth ja levyltä Cryptic Writings, I'll Get Even, että tasoissa ollaan. En mä tiedä kenen kanssa ja mistä, mutta näin väittävät. Mutta seuraavaksi nyt... Niin. Niin, saatiin nimittäin levy. Uuni tuore lähestulkoon. Kyllä vain. Transporter DIY Punk Attack Vol. 1. Könen. Eli lisää luvassa ilmeisemminkin tuota sarjaa. Ei toi Vol. 1 aina on tarkoittanut, että niitä jatkoja on tullut, mutta toivotaan, että tulee. Toivotaan. En mä kuunnellut vielä koko levyä yhtäkään kappaletta. Aika nimekkäitä hyviä esiintyjiä siinä on kuitenkin. Ja mikä se on joo, vuosi? Lähdetään joo, aina vuosi. Se... Jos tämä on just ilmestynyt, niin, niin. Varmaan 2004. Joo, 2014, ei ku 1912, ei ku. Joo. Aika tuoretta kamaa, anyway. Suomesta, Kreikasta, Suomesta, Skotlannista, Chiilistä, Venäjältä, Suomesta, Unkarista ovat orkesterit, joita on siis 8. Kyllä, biisejä 25. Näin on. Kuunnellaanpa nyt tähän nämä Riesaa ja Keihoviisu. Mikä? Keihoviisu? Niin, täällä lukee. Okei. Outo nimi biisille, mutta... Kieltämättä. Joo, mutta kuunnellaan. Vihat vaan, vihat tuen, vihat kaikki. fekete csendesíti a rendőrség. A vízágyú és a gumilövedék neki dolgozik. Az egész világ, pénzüket már nem is számolják. Gőgösek és cinikusak, az ugye pénz beszél a kutyaugat! Kutyák leszünk az uraságnak, neki megyünk, átvágjuk a torkukat, a munkás osztály így mulat. Ők irányítják a politikát, a rendőrséget és a maffiát. A médiával butítanak, a pénzükkel sakban tartanak. Kezükben minden fegyvergyár, a munkásnak csak az épér jár. Ha kell, háborúkat szítanak, és családokat kiírtanak! Ha kell, hát megyünk az utcára, sztrájkolunk a gyárakban. Felgyújtjuk a pénzetek, kapitalizmus ég veled! Siinä oli pojat kaukaa Hungarin maasta. Kyllä. Orkesteri nimeltään Barakka ja Kapitalistak. En tiedä lausumisesta, mutta toivottavasti ei häirinnyt ketään. En ole niin. Unkarin kielen nälkämaan saloihin niin. Perehtynyt juurikaan. Nälkämaan paronit siellä. Mut hei, niin kerropas se vielä, saatko selvyyttä, että mistä näitä levyjä saa? Jos jotain kiinnostaa. Tuolta Beer Punks Production ja niin kuin, niin, se on tuo tuottaja. Lähinnä tuo UC Events ja jos joku tietää Piipposen Janne, niin hänen kauttaan voi tietysti kysyä. Niin varmaan keikoilta. Keikoilta. No joo, mutta hei, niitä keikkoja nyt lähiaikoina taida olla. Ai niin joo. Joo, mutta se siitä sen kummemmin. Mutta joo, kyllä niin kuin pistetään nyt tuosta äkkiä joku tämmöinen, mitä tuossa on infoa. Levystä ja julkaisijasta. Nimittäin just vasta revittiin muovestakin nämä levyt. Sen verran uunituoreita meininkejä. Missäs tämä nyt on tuo julkaisija? Joo, se on Beer Punks Production. Näin löytyy no. Sitten hakemalla YouTubesta tai mistä vaan. Mistä vaan. Ja voihan sitä laittaa vaikka sähköpostilla kyselyä nenolsk@gmail.com, niin mä välitän sitten kyselyitä eteenpäin. Tämä sitten voi kuulla meidän ohjelmaa, koska koen velvollisuudeksi, että tulemme kuuntelemaan vähintäänkin jokaista orkesteria yhden biisin tulevien. Vähintään yhden biisin. Joo. Kyllä. Että kyllä toi levy tulee ehkä soimaan meidän lähetyksessä ajan myöten kokonaan. Niin, no. En tiedä. Ei mennä asioida edelle. Ei, mä sanoinkin ehkä. Mutta lisää musiikkia, nyt ei tule punkkia. Aha. Joo, nyt tulee rush. Nyt tulee rassi. Rassia tulee, saatana. Oikein. Nyt tulee, joo, rako auki, taatu kylästä sisään, ei kun näin. No, mutta rassin uutta ja uutta, ei enää uutta tee, mutta on vuodet 2002 Vapor Trail-levyltä One Little Victory. Sellaista rymistelyä. We'll be right back. and go and do things that's not right. Oh, no, no, no, yeah. Don't let no one lead you astray. Trust in your heart today. Oh, yeah. You can hear what they say, check it out. But the things you do must be right for you, oh yeah. Don't let no one lead you astray. Cause by your words you get your pain, your pain. For in this time, it's illusions of the mind. Got to test the spirit before you cross the line. Man-made philosophies to confuse your mind. Let your heart be clean and you can see the signs. Oh yeah. Don't let no one lead you astray. Cause by your words you'll get your pain. Your pain. All in all, don't you know? Don't you know? You're responsible for your whole works. Oh God, can't blame no one else for your actions. Huh. You know you gotta blame yourself, yourself. Oh God, won't you think before you move? All right, you know that it's all. Follow your heart today, oh yeah. You can hear what they say. Check it out. But the things you do must be right for you, oh God. Don't let no one lead you astray. Cause by your words you get your pain. Nonni, siinä oli Sugar Mainot. Jee, sellaista. Ja tuota, niin, No One oli biisi. Studio One kokoelmalta. Joo, Riddims. Mutta joo, toi oli jotain kasari, niin kuin soundeista pystyi päättelemään varmaankin monikin. Mutta ei siitä sen kummempaa. Joo, mennään sitten vuosikymmen eteenpäin. Vuosikymmen. Joo. Musiikkityylikin. Loppupuolelle ja rap musicin pariin mennään, vai onko kyseessä hip-hop, en tiedä. En no, ole tuomitsija, mutta sanotaan. Jurassic 5 ja Yeyo. Yeyo. Joo. Okei. Okay. Helvetin hyvä biisi, se riittää. We be the crew, guess who? The J-U-R-A-S-S-I-C. Where? In the place to be. It don't stop, we got the rhythm that makes your fingers snap. Crackle, pop, pop, fizz, fizz. We're known to give a show, plus handle our business. Stress, stress, we destroy. We're known to make noises, we original B-boys. In the flesh, created to the death. Creates the ill scenes when we manifest. Yes, I feel the vibe. I feel the vibe too. Cause it's the butter from the crew. Cause we original who? Wanna tussle, flex vocal muscle. While we kick the style that busts your blood vessels. With the rhythm, the 96 stylism. Pick up and fill em, kill em with your vocalism. I shoot the gift, I'm planning the bow swift. Vocals are coming thicker than Anna Nicole Smith. Malignant metaphors and conjugate nerves. We conjugate verbs and constipate nerves like you. I'm here to end a conspiracy, feel it sleep. So you can really see the rhythm seas at hand. I'm tuna fish on the stick shift. The eclectic, hectic, desperate, the set trip. Ow! For the niggas who feel that the 24 carat plus the way you live and get your underwater baptism. Believe it or not, it's the rugged and raw. Put the bullet in the head of four at my rush, yeah. Release the beast from within, baptize gins, keep company with friends that repel sin. I'm out to win, ain't no pretending. Fuck the First Amendment, my speech was free the day that my soul descended. Earthbound, we break sound barriers. Some niggas can rhyme, but they got no character. So we're preparing you for war, don't give up the fight. You need to stand up for your rights. Grab a mic and get loose. Produce the juice that keeps the head on collision with the new world order. Opposition, competition, none. There's only one in the universe that knows the final outcome. We got incarcerated minds, men, women, and enzymes. Vibing off the rhymes sent from the divine essence. Presence effervescence, not to be contested. Some miss the message, go ahead and bless us. So don't mistake us for a crew that used to hit me on some underground, sending five wild style shit. We be the crew, guess who? And it'll be the J.U. 95 AD. Causing ramifications, physicians sending brothers and grandma vacations if they don't listen. Competition, busting shots and people basing, but we can relieve constipation. Jurassic 5 MCs, and we got the cure for this rap disease. So come on, everybody, let's all get down. Cause I'm down by law and I know my way around. Voi, voi, voi, harmillisen lyhyeksi jäi tuo äskeinen kappale. Totta. Joo, Wigwamin Time Dance. Aika tanssi. Kyllä, oli se aika tanssi, mutta... Niin. Se lyhyt. Joo. Miksi ne ei tehnyt siitä pidempää? Se oli levyltä The Lucky Golden Stripes and Star Pose, kolmas kappale. Eka levy. Eka levy. Olisiko se ollut sitten, että niille ei ollut vaan niin paljon aikaa, studioaikaa tai jotain? Tolle levyllä on kyllä paljon noita... lyhyitä. Tai sitten niin... vähän niin kuin skittejä. En mä oikein tiedä. En mäkään. Vai olisiko se niin, että levy siihen aikaan ei ollut CD tai mitään, että formaatti no, oli ei tietty. Ei mahtunut pidemmät biisit. Tämä on ollut progressiivinen ajattelutapa tähän hommaan. Kyllä. Ja progressiivinen... Maallikot emme pysty ymmärtämään. Juu, ja progressiivinen verotuskin varmasti. Mutta ei se siitä. Huonommaksi muutu. No ei. Pink Floyd astuu areenalle seuraavaksi. Jaha. Ja. Lost for Words on kappaleen nimi. Olkaapa no niin. Hyvä. Thank you. out in a cauldron of hate. I felt persecuted and paralyzed. I thought that everything else would just wait. While you are wasting your time on your enemies, engulfed in a fever of spite, beyond your tunnel vision, reality fades like shadows into the night. To martyr yourself to caution is not gonna help at all, because there'll be no safety in numbers when the right one walks out of the door. All night long, 'cause I'm a hooked, baby, I can't get. screaming loud, such my life on the bed. I can't get enough of your love. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of. Näin, se oli Screaming Lord Sats, englannin heppu. Itse asiassa on oikein lordikin vielä ja näin pois päin. Niin ei mikään heppu. Ei pelkkä heppu, todellakaan. Niin, ja tuota, biisi oli siis I'm a Hug for You Baby vuodelta 1964. Ja siihen aikaan tuossa harjoittelivat sen ajan, tai jälkeenpäin suuret nimet, niin kuin Blackmoret ja Boncho Bonhamit ja nämä pojat, olivat soittelemassa tuossa taustalla. Sä oot kertonut tuo ennenkin. Niin on, parikin kertaa. Aina kun sä soitat tätä. Aina. Kertaus on opintojen äiti. Kyllä, ja oikeasti tuohon heppuun kannattaa sinänsä perehtyä siltä osin. Se on melko lailla värikäs kaveri. Joo. Mutta ei siitä se enempää, koska se on ulkomusiikillista ja me ollaan musiikillisia. Mikäs seuraava? Bad Brainsin vuoro. Ylermi alermi. Ylermi. No niin. Ja tota, mulla on itse asiassa helvetin huonolaatuisia valokuvia. Bad Brainsista. Ei vaan, ainoa kerta kun mä oon pyytänyt jonkunkaan selfien, niin on ollut tämän laulajan kanssa. Se oli tossa hetkonen viime talvena tuolla. Olikohan se nosturissa? No, joo, anyway. Uuden orkesterinsa kanssa rekkaita kautta dupia soittelemassa, mutta satuttiin törmään käytävällä, niin oli pakko pyytää yhteiskuvaa, mutta oli niin pimeätä, että niistä tuli kyllä ihan paskoja niistä kuvista. Joo. Mut mä tiedän, että mä oon siinä vieressä HR. Kumpi otti kuvan? Mä pyysin jopa ulkopuolista ihmistä ottamaan sen kuvan. Joo. Ainut kertaa elämässäni, kun oon tehnyt näin. Joo, joo. Mutta oliko sun kamera vai tuo laulaja? Siis omalla puhelimella vaan niin, pyysi, että räpsä sen meistä. Kaverikuva. No niin. No niin. Ja sekin meni ihan päin honkia. Niin, no jälleen kerran. Kyllä mä tiedän, ketkä siinä kuvassa on. Mutta no niin, mutta kuka muu ei tiedä. Ei sitä viitti ainakaan. Joo. No mutta hei, radiossa ei sitä voi näyttääkään. No niinpä. Radiokäyttöön se on just hyvä valokuva laadulta. Erittäin loistava. Hei. Digitoidaan, se lähetetään se semmoisena soundina, niin kuin, että sitten se voi laittaa vaikka Commodore 64, kun se äänittää kasetilla sitten. Mä en tajuttu yhtään mitään. No, kuunnella yhtä... Bad Brainsia. No kuunnella Bad Brainsia, niin ei tarvitse ruveta funtsiin. Ai. Ai. I like the glimpse of a ray gun, sweating and cut. I like to leave it on the end with the rest of the night. Yeah. Yeah. Yeah. My head's not rubbing my brain now. I'm not forgetting about you, I'm trying to break it up. I'm like a person in style until I can't see some more. I like to leave you with a fire lying on the floor. Yeah. Yeah. Five. Usulia saamu täs patokratias, rauhan nimis repikiksei rituaali murhas. Imala öljytäkki, tuki kohta imperiumin, pimeempää kohka kajasta paskanen valo. Kaiken näkevä silmän kultin kirous, avoin abominaatio, empatiana amputaatio. Kontrolloitu oppositio, vailla visio, gladiattorit häkeissä, sumennetut sameet. Raata kuin rekikoirat, pysteis prameis, väliportaan sykopantti, dumpata susille, jotta piiri pieni pyöris, oodi huorille. Friikeille niinku Saturnuksen festivaalit joulut päissään, haalii se mikä jää haaviin. Ykseyden häpäisiä toperoi ykseyden nimis, divided impera on aina niiden gospeli. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, kaos vallitkoon valtakunnas. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, samat läpät koska läpät on samat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, ja kaos vallitkoon valtakunnas. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, samaa paskaa, paska on samaa. Hajota, hajota, hajota, hallitse, hallitse, hallitse, hallitse. Nyt on mielessä persettä ja sirkus huvi verta, viidako tähtösi ja valiumi. Libyain vasio päissään hekumoi, pommitettu sairaala paisteessa onanoi. Hiessä niin et kämmenet verilo, ulvo psykosin partaala aili perium. Vittu humanitäärinen interventio, jonku kabinetti demoni perversio. Etninen puhdistus, vitu kova rooli eliitille, ei peri torpedot vaan tomahawkit. Ja siitä ime euforiaa kovasti, väliportaan lumput, jolla mainos vie moraali. Kilipää kultistit, hullut sionistit ja muut vitun piireissä pyörivät pedofiilit. Klikin miehet on urmiossa kontrolliin, lasten nyrki tukkuu valkoiseen fosforiin. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, Sumeria, Babylon, Jumal, kuninkaat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, Hailiperium! Hajota, hallitse, hajota, hallitse, samat läpät, koska läpät on samat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse, hajota ja hallitse! Kultainen aika kaukana lepää rauhassa, suora selkästä meno niinku Ilkka Kanerva. Onks ei sepä pyhempää kala valetta, kun et nää sairaat parasiitit ois sua parempia. Sit ajatus katkes näkäri jonossa, kun stumppaus alko ei kovin unikkia. Hurmos henkisesti ne kakarat rypi, kenki kylmästi niinku Uruk-hai hobitti. Golemille kustomoitu ikiomat idolit, idiotisaattori syytää idossia gangsterismiin. Fiktiivisiä uutisia Syyria, slavastet oikeesti, mut kun nostat haluat salaliittomies miten groteski. Onkohan mä vääräs paikas väärä aika, onks tää planeetta ees ihmisten paikka? Karhu ärähtää idäs lohi käärmeen kidas, raskas metalli taivaan pöydän kemikaalivanat. Kato, ekaa kertaa yskäsy heti, kun no niin, loppui. Tuliko paskat housuun? Onko vessapaperia? Ei. Ja sitä paitti röökiyskä ynnä muuta, virkayskä myös. Virkayskä tuli mieleen. Mulle soitti virkayskä henkilö, tai siis virkahenkilö, mutta mikä hyvä. Se siirsi mun, mulla olisi ollut työkkäri aika, mutta nyt ei ole hyvä. Mutta niin, tämä äskeinen, jos ei joku tunnistanut, se oli Jontti, rahastusäänittäjältä. Joo, mukana painajainen. Juu, Heil Imperium oli biisi. Että niin, siinä ne heilaavat. Menikö helluntai? Ei mennyt. No, mutta ei se mitään. En tiedä. Väliäkö sillä? Musiikkia seuraavaksi mitä? Blöpäpää, kollaa kestäätä, kuunnellaan. Kuunnellaan. Joo, ja... Tota. Joo. Millaista on? Ai. No, helppo, en mä tiedä. Ai se biisi, niin tietysti. Mm. Mm-hmm. jos osakoiran piti olla raju. Mustin arkussa lukee isänmaa, poikas pelännyt ei kuolemaa, kuolemaa, kuolemaa. Huhha, hei ja kollaa kestää. Kyllä, toistamiseen vielä. Kyllä. Sotakoira Musti oli siinä. Kyllä, se oli Huski. Joo, erittäin hieno kappale. Näin on. Mainiolta orkesterilta. Joo, ettei mikään ihme, jos sitä kaksi biisiä kuuntelee perätysten. Niin, todellakin. Kun ei osaa päättää, kumma soittaa. Niin, molemmat siinä tapauksessa. Näin on. Näin sitä välillä. Seuraavaksi sitten siirrytään ihan toisenlaisia tunnelmia tuossa musiikissa. Ruvetaan tuommoiseen mölyn taiteeseen tai sämpylätaiteeseen, kuten samplerien soittajat sanovat sämpyläksi kyseistä soitinta. Juu, seuraavaksi siis The Art of Noise ja The Seduction of Claude Debussy. Mm-hmm. Näin, juu, se on hieno säveltää, mutta ei siinä. Seuraava siis biisin nimi on Metaphor on the Floor, että siinä on teille metaforaa lattialla. Menkää lattialle pötkölleen ja tanssikaa tän tahtiin. Make me ever dynamic in the evening air. Make me ever dynamic in the evening air. Make me ever dynamic. Make me ever dynamic. Make me ever dynamic. Make me ever dynamic. Make me ever dynamic. Make me ever dynamic. Make me ever dynamic in the evening air. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Metaphors of the metaphors. Kävi pienen muotoinen moka, mutta ei siinä mitään. Meillä on kuitenkin jäljellä ohjelma-aikaa. 9 minuuttia. Vajaa 9 minuuttia. Joo. No mutta, joo, kävi tuommoinen, ei se mitään, no, seuraava se biisi. Pari sekuntia. Joo, kuunnellaan tietkä piristävää musiikkia. Eli kyllä. Ennen kuin. No niin, kuollaan yskää. Niin, kuullaan eläkeläisiä. No niin, perkele. Aina. Päivä olen tyrankia täys paska, lienee melko turha mulla purrata. On täällä elelty kuin pellossa, vaan on kohta toinen ääni kellossa. Yksi kansa, yksi musiikki, humpan rytke, puku ruskea. Epäpuhtaasta roskasta, myyntilistat tulee puhdistaa. Turha tulla tänne muuta tarjoilemaan, tahi pääsee leirille eläkeläiset. Über alles, über alles eläkeläiset. Aika jakaa ilo sanomaa. Ruotsin listan kärkeen tunnissa eivät ehtineet edes pierasta. Ritit tiukastuivat marmelaatihinsa, lista yksi tulikin Suomesta. Ja kaukana ison veden takana rapparitkin sovertavat kuulia.